złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 listopada. Jest 11. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o ponad 22 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 35 policjantów zostało rannych w zamieszkach podczas Marszu Niepodległości. Trzy konsorcja złożyły oferty w postępowaniu na wykonawcę masterplanu CPK. W Polsce zarejestrowano 22 683 nowe zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 275 osób. Wyzdrowiało prawie 11,5 tysiąca. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 640 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło ponad 9 tysięcy ludzi. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 57 200 testów na obecność patogenu. Powstające na Śląsku szpitale tymczasowe mają zapewnić rezerwę łóżek na wypadek przepełnienia placówek przyjmujących osoby zakażone koronawirusem, mówi śląski konsultant do spraw chorób zakaźnych. Profesor Włodzimierz Mazur przypomniał, że w regionie tymczasowe szpitale powstają w Katowicach, Pyrzowicach i Ustroniu. Ta baza łóżkowa na szczęście u nas jest duża. U nas jest dość dużo placówek, porównując z innymi województwami. W tych placówkach są utworzone oddziały covidowe. Natomiast niewątpliwie na wzór rozwiązywania taki trochę chiński, jaki miał miejsce w Wuhan na początku stycznia tego roku, gdzie tworzono te szpitale jako pewną rezerwę. No my taką rezerwę też musimy mieć. Szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pierwszych pacjentów przyjmie prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia. 35 policjantów zostało rannych wczoraj w zamieszkach podczas Marszu Niepodległości. Trzech funkcjonariuszy nadal leży w szpitalu. Nadkomisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji mówi, że najciężej ranny funkcjonariusz ma poważny uraz głowy. Jeden z policjantów doznał jednego z najpoważniejszych urazów. Tutaj mówimy o urazie mięśnia lewego oka, gdzie mamy pęknięty oczodół, gdzie mamy do czynienia między innymi z urazami twarzoczaszki. Co więcej, wczoraj rannych zostało 35 policjantów. Mamy urazy kręgosłupa wśród policjantów, mamy urazy głowy, mamy złamaną rękę. W tej chwili jeszcze trzy osoby przebywają w szpitalu z uwagi na stan, w którym się znajdują. To pokazuje podejście części osób, które brało udział we wczorajszych wydarzeniach. Wczorajszy Marsz Niepodległości został przed czasem rozwiązany przez organizatorów. Gdy doszło do starć z policją, funkcjonariusze zablokowali część trasy. Polski rząd będzie rozważał swoje stanowisko wobec propozycji powiązania wypłat środków unijnych z praworządnością, mówi gość programu Trzeciego Polskiego Radia, rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski. Ostateczne decyzje będą podjęte, kiedy gabinet premiera Morawieckiego pozna szczegóły proponowanych zapisów. Minister Spychalski podkreślił, że Polska przestrzega wszystkich zapisów traktatowych Unii Europejskiej. Traktaty unijne są jednoznaczne, jasne i klarowne. To, co jest zawarte w traktatach, jest przez Polskę przestrzegane. Natomiast no, nie może być wprowadzanych tylnymi drzwiami rozwiązań, które są rozwiązaniami pozatraktatowymi. No, chyba co do tego wszyscy się zgadzamy. W ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich zawarli wstępne porozumienie w sprawie powiązania wypłat pieniędzy z unijnego budżetu z kwestią praworządności. Wprowadzeniu takiego mechanizmu sprzeciwiają się Polska i Węgry. Trzy międzynarodowe konsorcja złożyły oferty w postępowaniu na wykonawcę masterplanu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spółka odpowiedzialna za budowę lotniska otworzyła oferty. Przed końcem roku spółka CPK planuje podpisanie umowy z wykonawcą. Elementami masterplanu będą szczegółowa lokalizacja lotniska i koncepcja budowy, które mają być przygotowane równolegle z badaniami środowiskowymi i terenowymi. W skład opracowania wejdą też prognozy ruchu lotniczego uwzględniające pandemię COVID-19, analizy przepustowości planowanej infrastruktury lotniskowej oraz zaawansowane analizy kosztowe i specjalistyczne. Masterplan CPK będzie gotowy w 2022 roku, ale odbiory poszczególnych części składowych zaczną się już w przyszłym roku. Według rządowych założeń pierwsi pasażerowie portu lotniczego Solidarność mają być obsłużeni pod koniec 2027 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Najcieplej na zachodzie 9 stopni, w centrum 8, na wschodzie 6 i wszędzie pochmurno z opadami mrzawki. Tylko na południu będzie się przejaśniać, za to nad morzem będzie mocniej wiało.

Chyba każdy kocha taki poniedziałek w czwartek. Nieprawdaż? Prawdaż. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Dercz, Anna Regulska, Piotr Łodej, nasza trójka. Wita Państwa w audycji Trójka do trzeciej. Punktualnie 11 minut po godzinie 11. So I packed my things and ran, far away from all the trouble. I cast with my two hands, alone we traveled on, with nothing but a shadow. We fled far away. Hold your head, sis, now. Sleep until the sun goes down. It made me wonder about their past, and as I looked around, I began to notice that we were nothing like the rest. Monsters and Men. To również na dzień dobry, na początku naszego dzisiejszego spotkania. Witamy Państwa serdecznie, także mailowo, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Pierwszy sygnał od Państwa, te pogodowe i drogowe, mile widziane. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. No a SMS-owo już teraz, bo to właśnie pora na naszą płytę tygodnia. Moral Panic to Nothing But Thieves. Kilkukrotnie przysłuchujemy się temu właśnie wydawnictwu i sięgamy po utwór czwarty dziś. Prawdziwie miłosna piosenka. 71335, dwie płyty tego tygodnia dla Państwa. Proszę napisać, a niech będzie hasło, że to poniedziałek, czwartek albo czwartek w poniedziałek, a potem swoje imię, nazwisko i adres. Dark sun, ruled up, feral terror of your Moral Panic i Nothing But Thieves w naszej płycie tygodnia z tego właśnie wydawnictwa, numer 4 na płycie. A dziś dwa egzemplarze dla pani, Joli z Ruchockiego Młyna. Sprawdziłem, bo przyznam szczerze, nie wiedziałem, gdzież toż. A to w powiecie wolsztyńskim w województwie wielkopolskim, Ruchocki Młyn. Tam pani Jola będzie słuchać płyty tego tygodnia, w czwartek, w poniedziałek także pani Aleksandra z Myśli Boża. No, a to już zdecydowanie łatwiej, wiadomo, południowo-zachodnia część województwa zachodniopomorskiego. I pani Joli, i pani Oli składamy serdeczne gratulacje. Płyta tygodnia wrócą jutro, także po godzinie 11. Teraz 19 minut po godzinie 11. Goście, goście, proszę uważnie nasłuchiwać. Goście, tak powiedziałem. Gość w dom, Bóg w dom. Tomek Żonda w studiu. Witam cię. Witam również serdecznie państwa. Przede wszystkim ciebie również. Pochmurny. No, cytaty z piosenek widzę w domu, tak? chciałem coś zacząć. Słuchaj, przed chwilą Gracjan zaśpiewał i jest wilkiem, ale nie jest debiutantem, choć pojawia się dość rzadko na naszej antenie, ale będzie okazja go posłuchać. Chciałem powiedzieć dobry wieczór, bo spotkamy się z Gracjanem w sobotę po 17, czyli już będzie wieczór. Ciemno. Tak naprawdę już ciemno będzie. Wtedy, ja mam coś dla ciebie. O, proszę. To muszę wyjąć z mojego tornistra. Nowa piżamka. Piżamkę kupiłem sobie ostatnio, bo stwierdziłem, że nie mam ładnej nowej, a co się wydarzy, tego nikt nie wie, więc byłem w sklepie z polską odzieżą wyłącznie. Ale trafiłem? Pokaż. Nie piżamka. Co to jest? No to jest puszka z napojem z witaminami, żebyś mógł żyć zdrowiej przez najbliższe dni jeszcze. Magda z witaminy. Dziękuję. Dokładnie tak. Czyli mam grać Gracjana, bardziej energetycznie, rozumiem. A propos Gracjana, to Gracjan nagrał swoją pierwszą płytę razem z Robertem Amirianem. Robert produkował tę płytę, a Gracjan był kiedyś w jakimś tam programie, nazwy nie wymienię, tak zwanym, jak się to ładnie mówi po polsku, talent show. A czyli jakiś śpiewograf jednym z mniej więcej. Okienek telewizyjnych. To jest bardzo, bardzo zdolny młodzieniec, bardzo ładnie komponuje, ładne teksty pisze i kiedy dostałem Wilka, to zdziwiłem się, bo Gracjan był dość melancholijną jednostką, a ten Wilk był zupełnie czym innym. No i tak pomyślałem sobie, że w związku z tym, że miała w najbliższą niedzielę grać dla nas w studiu Maria Sadowska, koncertów nie ma, no to zadzwoniłem do Marii i powiedziałem, wiesz Marysia, to może porozmawiamy przynajmniej o tym, co się dzieje u ciebie. Tak. Masz nową płytę, która jest takim troszkę powrotem do korzeni, bo to brzmi jak jej pierwsza dorosła płyta, bo wiadomo, że ona śpiewa od najmłodszych lat. Natomiast nagrała płytę, gdzie był taki dość duży przebój, chcemy tylko tańczyć. I Maria zrobiła płytę właśnie nie jazzową, bo ma korzenie rodzinne, jakby nie patrzeć. I nagrała płytę dość taneczną, ale niezwykle osobistą. Tam teksty na tej płycie są tekstami prosto z serca. I stwierdziłem, że musimy z Marią o tym porozmawiać, szczególnie, że nie zaśpiewa ich w naszym studiu, czego bardzo żałuję, no bo miałem nadzieję, że będzie. A debiutanci? Będą debiutanci. Nowość. Ale kto będzie z debiutantów, tego nie powiem. Ach, naprawdę. Bo czekam ciągle na maile z nowymi utworami debiuty @polskieradio.pl. Mam już sporo propozycji, ale ja czekam do ostatniej chwili z tym, żeby się umówić z kimś, bo zawsze wiem, że może być ktoś naprawdę wyjątkowy. A jakbyś miał zaszufladkować, to jakie najczęściej trafiają się nagrania? Jakie zespoły, jacy wokaliści, artyści? Przeróżne nagrania się trafiają, bo są od tak zwanej piosenki, kiedyś się mówi o studenckiej, czyli takiej poezji śpiewanej. Poezji śpiewanej po utwory rockowe, wręcz heavy metalowe oraz punkowe. Więc jest tam właściwie wszystko. No ale staram się wybierać to, co jest nieważne w jakim gatunku, ale w moim zdaniem wartościowe i atrakcyjne. Ja nigdy nie robiłem audycji, w których puszczam utwory, które tylko mi się wyłącznie podobają, natomiast te, które wiem, że mogą spodobać się słuchaczom. I to jest ta różnica, że ja nie... To jest audycja, która... Sklepiasz swoim gustom, ale myślisz o słuchaczach przede wszystkim. Po tylu latach pracy w radiu troszeczkę mam wyczucie, co się ma szansę spodobać, a co nie. Sobota, godzina 17. Trójka Żonda debiutów. No i przypomnijmy ten adres dla debiutantów. Debiuty @polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Tomek Żonda. Dzięki. Niezmiennie jest mi przyjemnie, gdy świat sobie radzi bez mnie. Niezmiennie jest mi przyjemnie, gdy świat sobie radzi bez mnie. Zamiast mieć, wolę myśleć i być. Wolę posunąć się od tak. Zamiast biec, zdobywać świat. Będę tu, w swoim czasie sobie szła. Dziś nie będę. Wolę myśleć. jest mi przyjemnie, gdy świat sobie radzi bez mnie. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. I już po 11.30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz Shadow Puppets. A my przypominamy, że po świątecznej przerwie wracamy dziś jeszcze przed południem, to za kilka minut, do opowiadania Janusza Głowackiego, który autoironicznie przerysowując rzeczywiście w swoim stylu sportretował nasze elity lat 70. To już za kilka minut. Polecamy. Zbieramy się przez deszcz, jak chemiczni bracia, dziesięć go.

Janusz Głowacki. Majsły Traskolników. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. Fragment 13. Stałem na szczycie wieży Eiffla. Miałem pod stopami niebo i nad głową też niebo. Chciałbym stąd dojrzeć człowieka. A gdyby się tak wedrzeć na umysł w górę, pode mną kłębiły się mgły. Gdzieś w dole żyło to miasto z całym swoim filisterstwem i wypaczeństwem. Ale tu cicho. Przez mgłę, jak przez watę, przebijał monotonny, przygłuszony szum samochodów. Parę dni temu popsuła się pogoda. Parno było dalej, ale niebo zaciągnęło się dziwnymi chmurami. Z mgły, spalin albo i kurzu. Wszyscy czekali na deszcz. Nie padał. Nikt też nie miał ochoty włazić na wieżę, z której nic nie widać. Mogłem spokojnie pomyśleć o paru sprawach. Na przykład, że jestem człowiekiem stojącym najwyżej ze wszystkich mieszkańców tego miasta. I gdyby spadła na nie kometa jakaś, zginąłbym pierwszy. Potem pomyślałem o Golonce i Rosole z oczkami. O Ryśku też sobie pomyślałem. Już spokojnie. Przez pierwsze dni boleśnie odczuwałem zniszczenie przez niego elementarnych wartości. Krążyłem wtedy po Paryżu i krążyłem. Może ich spotkam, myślałem. Szanse duże to nie były. Nie miałem im też nic do powiedzenia. Po dwóch dniach zrezygnowałem. Byłem ciekaw, czy on da sobie radę z tym chudym, długorękim stworzeniem. Jak ja mu współczułem, odkąd w krótkiej chwili iluminacji zło zobaczyłem. Zrozumiałem. Lubow to modliszka. Może zniszczyć osobowość Ryśka, jego pasję wyssać. Nienawiść twórczą, powolnej poddać deprawacji. Zmienić z zabójcy rybek w ich hodowcę. A jeżeli ona modliszka, to kimże ta starucha, z którą znów wydarzył mi się dziwny wypadek. Wtedy wieczorem dowlokłem się z walizką do domu naukowca. Docent Dłubniak załatwił mi nocleg na leżance w pakamerze. A następnego dnia rano obudziła mnie rozmowa na korytarzu. Męski, też jakby znajomy głos, namawiał Stefę, bo jej zachrypnięty rozpoznałem od razu. Skaczamy coś przetrącić? A pieniądze pan ma? Niestety pusty jestem, odpowiedział tamten. Ale damy nogę. Pan mnie bierze za kogoś innego, oburzyła się Stefa. Zaraz, niech pani zaczeka. Ja tu znam takiego jednego, który śpi na pieniądzach. Naciągnąłem kołdrę na głowę, ale ktoś zapukał do drzwi. Był to doktor Marciniak. Rękę mi serdecznie ścisnął, w policzek jeden, potem drugi pocałował i przedstawił swoją prośbę. Przyjaciel zachorował, potrzebuje 50 franków, dosłownie na 2 dni. Odmówiłem. 20 na 1. Odmówiłem. Przeprosił, wyszedł. Ale w stołówce przyczepił się do mnie, zaczął wypytywać, czy nie mam kontaktów z agenturą jakąś, choćby i syjonistyczną, bo on ma do przekazania informacje istotne i byłby mi wdzięczny. Aż zdenerwował się Dłubniak i powiedział: doktorze, odczepcie się od niego, to jest człowiek swój, a nawet nasz. Skończyliśmy do herbaty moją pejsachówkę i wyszedłem właśnie z nadzieją, że spotkam Lubow. Ale zamiast niej, przed wspaniałym hotelem zobaczyłem wysiadającą z Cadillaca staruchę. Swoją drogą, ona aż się sama prosi. Więc ja za nią, przez drzwi ogromne do sali wielkiej, gdzie na suficie, na błękitnym niebie, amorki się goniły. Niżej wisiał żyrandol kryształowy, dywan purpurowy, a starucha do recepcji. A tam już się kłania portier szpakowaty i krzyczy: Sans vous, madame. Wręczając z ukłonem klucz. A inny w liberii błękitnej z cytrynowym szamerunkiem windę otwiera. Zrobiłem kółko, zakręciłem obok kiosku z gazetami, aż tu drzwi do restauracji, gdzie sztućce obrusy kelnerzy ciągną wózki z przystawkami. Niby to szukam między nadętymi facetami toalety. Ale ciężki przystojniak, ubrany jak konferansjer w cyrku Poznań, który marnował się tu jako kierownik sali, z ukłonem wyszeptał przyjaźnie i pytająco: Monsieur? I dodał coś jeszcze. Odpowiedziałem z godnością: Thank you. I wyszedłem. Najgorsze, że wychodząc nie wiedziałem, co ja robię. No może troszeczkę coś, ale właściwie na pewno nie. A Popławski mówił o Ryśku z uznaniem. Spodobało mu się zwłaszcza to, do czego nie przywiązywałem większej wagi. Że kiedyś nie bał się zarażenia. Nazwał to konradowską wiernością samemu sobie. Zaprosiłem na koniak, bo miałem jeszcze pieniądze. Zamówiłem na własną prośbę pół flaszki kalwadoszu. Ciekawa rzecz, że na temat śmierci wymieniłem dziś przy siadaniu myśli z Dłubniakiem i Marciniakiem. Marciniak powiedział, że dla narodu owszem tak. Dłubniak dodał ideę. Jak ją ma, to nie żałuje życia własnego, ani nawet cudzego. Popławski tylko wzruszył ramionami. Śmierć jest rzeczą zupełnie naturalną. I żadnej grozy, ani tajemniczości w niej nie ma. Wyszliśmy z ciemności i odchodzimy w ciemność. Poza tym w ogóle granica między życiem a śmiercią jest niesłychanie płynna. O wielu ludziach na przykład myślało się, że ich już dawno nie ma. A tymczasem sądy te okazały się powierzchowne. Zwłaszcza, uśmiechnął się, pewni byli ci, którzy ich składali do grobu, a następnie przydeptywali. A potem nie mogli ukryć swojego zdziwienia. Nie zawsze zresztą mieli wystarczająco dużo czasu, żeby się długo zdziwić. Zbawiciel wskrzesił jednego Łazarza i zrobiła się z tego wielka heca. A są ludzie, co z martwych wstają 3 i 4 razy. To jest to, co Nietzsche, a potem Eliade nazywali teorią wiecznego powrotu. Słabością tragedii Szekspira był brak w jego utworach motywu zmartwychwstania. Na tym polega przewaga mitu nad literaturą. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty jednego z najdłuższych opowiadań Janusza Głowackiego z lat 70. My Sweet Raskolnikow. Muzyka Łukasz Borowiecki, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik i zespół zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Przykartkowuję tak, są. A są opowiadania Janusza Głowackiego. Wychodzi mi, że jutro fragment przedostatni. Tymczasem za niecałe 6 minut serwis południe. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj,